พระท่านว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งอันนี้ควรคิดควรพิจารณาอันไก่นั้นถ้าหลกขนมันออกหมดแล้วไม่น่าดูเลยถ้าว่าขนมันยังมีอยู่มันรักษาขนมันให้เรียบเรียบดีอยู่เนี่ยมันก็สวยงามน่าดูนั่นถ้าไก่ตัวใดมันไม่ค่อยรักษาขนของมัน ให้ดีให้เป็นระเบียบเรียบร้อยขนมันยุ่งเหยิงอย่างนี้นะมันก็ไม่น่าดูไก่ตัวนั้นนะฉันใดคนเราก็เป็นอย่างนั้นคนเราจะมองดูกันด้วยความพอใจในความประพฤติของกันและกันได้ก็เพราะอาศัยต่างคนต่างทำความดีต่างคนต่างพยายามชำระกายวาจาใจของตนให้สะอาดปราศจากบาปโทษมลทินต่างๆคนเรานะเมื่อบาปอกุศลมันสงบลงไปแล้วอาการกายวาจาใจในก็พลอยสงบไปตามกันเพราะเรื่องบุญเรื่องกุศลมันเป็นเรื่องเย็นเป็นของเย็นเป็นของสงบตรงกันข้ามกับเรื่องบาปอกุศลเป็นของร้อนเป็นเรื่องวุ่นวายไม่สงบนี่เรื่องใครอยากรู้จักบาปและบุญนะมันไม่ใช่ยากอะไรก็ต้องดูกายดูจิตใจตัวเองนั่น ถ้าใจเร่าร้อนฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไม่เป็นอันสงบเยือกเย็นได้นั่นแหละมันมีบาปรบกวนอยู่ภายในจิตใจนั่นนะถ้าผู้ใดภาวนามองเห็นใจตัวเองมันเยือกเย็นอยู่มันตั้งมั่นอยู่พอสมควรถึงแม้ว่ามันจะคิดมันก็คิดไปในทางศีลทางธรรมคนใจบุญนะเช่นคิดถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นอารมณ์คิดถึงความดีที่ตนกระทำมาเป็นอารมณ์นี่ถ้าว่ามันคิดอยู่ตามเรื่องความดีต่างๆหมู่นี้แล้วก็ไม่จัดว่าความพิษนั้นความคิดนั้นมันเป็นพิษเป็นภัยต่อตนเองมันก็พออยู่ไปได้ถ้าผู้ใดประคองจิตของตนให้ดำริตรีตองอยู่ในคุณพระรัตนกรัยและคุณศีลคุณทานการกุศลต่างๆหมู่เนี้ยอีกอย่างหนึ่งก็มานึกถึงชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนความตายเป็นของแน่มานึกถึงชีวิตนี้เป็นอารมณ์อย่างนี้เสมอๆไปมันก็จะเป็นอุบายสอนใจไม่ให้เพลิดเพลินมัวเมาไปในเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์อันใด เพราะว่าเมื่อมานึกถึงชีวิตนี้เข้าไปแล้วอะไรอะไรก็ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนก็ไม่ทราบว่าจะเพลิดเพลินมัวเมาไปเอาอะไรในเมื่อมันไม่เที่ยงอยู่แล้วจะเป็นรูปตัวเองก็ดีรูปคนอื่นก็ดีมันก็มีสภาวะเหมือนกันหมดเลยอยู่ไปนานวันนานปีนานเดือนไปมันก็ทรุดโทรมไปอยู่เนี่ยลักษณะแห่งความไม่เที่ยงของร่างกายมันก็ปรากฏเรื่อยไป และอย่างนี้พูดถึงความตายอย่างนี้มันก็แน่ตั้ง 100% เลย ความตายเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตแน่นอนเลยแต่คนผู้หลงผู้เมาแล้วมันไม่หวนนึกถึงความตายมาเป็นอารมณ์ถ้านึกถึงความตายแล้วมันจะไม่ได้เพลิดเพลินมัวเมาก็เลยไม่ต้องนึกถึงแหละความตายถ้าผู้ที่เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารแล้วอย่างนี้มันก็ยิ่งนึกถึงความตายบ่อยๆแหละเพื่อเตือนตนไม่ให้ประมาทเมื่อนึกถึงความตายแล้วก็หมายความว่านึกถึงความพลัดพรากจากทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรที่จะติดตัวไปแม้แต่น้อยเดียว ถ้ามันนึกพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆเข้าจิตใจที่มันเคยฟุ้งซ่านเลื่อนลอยเคยเพลิดเพลินไปต่างๆแต่ก่อนมานั้นมันก็สงบลงได้เพราะมันมองเห็นนี่มองเห็นด้วยใจแท้ๆมองเห็นว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นชิ้นเป็นอันเป็นแก่นเป็นสารในอัตภาพร่างกายอันนี้นะแล้วไม่ทราบว่าจะหวงจะห่วงไปทำไมอ่ะไม่ทราบว่าจะหลงเพลินเมาไปเอาอะไรอ่ะเพลินไปเท่าไหร่มันก็ไม่ได้อะไรอ่ะมีแต่ใจเศร้าหมองขุ่นมัวไปเปล่าๆไม่ได้อะไรติดตัวไปแม้แต่น้อยเดียวได้แต่ความเศร้าหมองใจอย่างว่านั่นเนี่ย เมื่อผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วก็มาเพียรชำระใจนี่ให้มันผ่องใสสะอาดไปเรื่อยๆ เมื่อร่างกายมันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างไรต่อไปแล้ววันนี้ก็มาปรับปรุงใจนี่แหละให้มันตั้งมั่นลงไปเพราะว่าใจดวงนี้สามารถฝึกให้มันตั้งมั่นได้ถึงมันจะไม่มีรูปร่างก็ตามแต่มันก็มีอิทธิพลเมื่อได้มาอาศัยร่างกายอันนี้แล้วถ้าหากว่ามันถูกกิเลสตัณหาครอบงำอย่างนี้มันก็ใช้กายวาจาทำบาปทำชั่วเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้แต่ถ้าว่าจิตนี้ได้รับการอบรมให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอย่างว่านี้แล้วมันก็สามารถใช้กายวาจานี้ทำดีพูดดีได้สามารถทำกุศลคุณงามความดีให้สูงขึ้นไปโดยลำดับสามารถละอาสวะกิเลสตัณหาทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากดวงจิตนี้ได้นี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าจิตนี้ถึงแม้จะไม่มีรูปร่างอะไรมีแต่ความรู้สึกนึกคิดเฉยๆแต่มันก็มีอิทธิพลอยู่ในตัวของมันเลยแต่อิทธิพลเหล่านี้มันต้องอาศัยเหตุปัจจัยภายนอกต้องเข้ามาประกอบด้วยถ้าว่าใจนี้ไม่ฉลาดมันได้รับสัมผัสจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภายนอกนั่นแล้วมันก็สร้างความโลภความโกรธความหลงอะไรขึ้นในใจนี่เมื่อสร้างกิเลสเหล่านี้ขึ้นในใจมากๆเข้าไปแล้วกิเลสเหล่านี้มันก็บันดาลให้คนเราทำบาปฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างประพฤติผิดในกามบ้างกล่าวมุสาวาทบ้างดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาของเสพติดให้โทษต่างๆบ้างนี่กิเลสเหล่านี้แหละเมื่อสะสมให้หนาแน่นขึ้นแล้วมันวันดาให้คนเราทำบาปสั่งสมบาปกรรมความชั่วต่างๆใส่ตัวเอง ถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้ก็จะเป็นผู้ละเมิดในพุทธบัญญัติต่างๆไม่กลัวต่อบาปกรรมความชั่วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์เพราะว่าจิตใจมันถูกกิเลสครอบงำ กิเลสนี่มันจะบันดาลให้จิตนี่ไม่กลัวบาปบันดาลไม่ให้เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นก็เพราะฉะนั้นมันจึงทำบาปได้จึงได้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้เพราะมันไม่กลัวบาปนั่นเองแหละบัดนี้เมื่อบุคคลมาเพิกถอนกิเลสเหล่านี้ให้เบาบางออกไปจากดวงจิตแล้วจิตใจนี่มันอ่อนน้อมลงสู่บุญสู่คุณอันประเสริฐนั่นแล้วนั่นแหละมันจะบุญคุณเหล่านั้นแหละจะดลบันดาลให้จิตนี่เกิดความกลัวบาปกรรมความชั่วที่ทำลงไปมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์คนที่กลัวบาปกลัวกรรมนี่คนบุญนะคนมีบุญพึงเข้าใจคนไม่กลัวบาปกลัวกรรมเวรต่างๆมานี่คนไม่มีบุญมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นทุกคนให้สำรวจกวดดูจิตใจของตัวเองว่าเป็นยังไงอ่ะจิตใจของตนเองนี่มันกลัวบาปกรรมเวรไหมหรือไม่กลัวก็เป็นหน้าที่ของเราแต่ละคนจะต้องรู้เองแหละจะให้ผู้อื่นรู้ให้ไม่ได้เลยถ้ารู้ว่ามันไม่กลัวบาปกลัวกรรมแล้วก็นั่นแหละได้ชื่อว่าเป็นคนประมาทในพุทธศาสนานี่คนที่ไม่กลัวบาปกรรมเวรนั่นแหละพระศาสดาทรงตรัสว่าเป็นคนตั้งอยู่ในความประมาทปะมะตายะถามะตาคนผู้ประมาทเหมือนกับคนตายแล้วนั่นแหละหมายความว่าคนผู้ประมาทนี่ถึงแม้จะมีชีวิตเป็นอยู่แต่ก็ไม่ได้ทำความดีอะไรให้แก่ตนเองและผู้อื่นเป็นผู้ตายจากกุศลคุณงามความดีต่างๆเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าคนผู้ประมาทแล้วก็เหมือนกับคนตายแล้วนั่นนะคนตายไปแล้วไม่ได้ทำความดีอะไรอ่ะนั่นแหละอันนี้คนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่ทำความดีอะไรมันก็ไม่ได้ความสุขอะไรติดตัวไปนั่นแหละมันท่านจึงเปรียบไว้เหมือนกับคนตายแล้วนั่นเองนะดังนั้นผู้ใดมาคิดดูชีวิตนี่มันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนความตายเป็นของแน่นอนเมื่อตายไปแล้วผู้ใดทำกรรมดีก็ย่อมได้รับผลดีมีความสุขเป็นผลผู้ใดทำความชั่วก็ย่อมได้ชั่วมีความทุกข์เป็นผลติดตัวไปนี่เมื่อคนเราตายลงแล้วจิตใจนี่มันจะต้องเบนไปสองทางนี่แหละไม่ทางใดก็ทางหนึ่งถ้าผู้ใดฝึกตนให้มั่นอยู่ในบุญในคุณได้เวลายังมีชีวิตเป็นอยู่นี่แน่นอนแล้วตายลงไปแล้วก็บุญกุศลนี่มันก็เป็นญาณพาหนะรองรับดวงจิตนี่ไปนี่พูดถึงคนที่ยังไม่สิ้นกิเลสยังสั่งสมบุญกุศลยังไม่เต็มมันก็จำเป็นต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปอันท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วก็มันไม่มีเรื่องที่จะพูดอะไรมากมายหรอกที่เราพูดกันมากอยู่นี่มันก็พูดเรื่องของคนที่ยังไม่สิ้นกิเลสนั่นเอง พูดชักชวนเพื่อให้เห็นโทษของกิเลสเมื่อเห็นโทษของกิเลสแล้วก็ชักชวนให้ละกิเลสนั่นเสียอย่าได้พยายามสะสมกิเลสเหล่านั้นไว้ในใจนี่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีจุดมุ่งหมายอย่างนี้เองไม่ใช่อย่างอื่นใดดังนั้นถ้าผู้ใดไม่สามารถที่จะฝึกตนปฏิบัติตนละกิเลสให้เบาบางออกไปจากจิตใจตัวเองได้ผู้นั้นก็ชื่อว่าไม่ได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมทำตามไม่เห็นแจ้งในเหตุแห่งทุกข์ด้วยปัญญาของตัวเอง พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบาปกรรมความชั่วเหล่านี้นะเป็นเหตุให้บุคคลได้เสวยทุกข์ไปในสงสารอันนี้คนผู้มืดมนอนธการแล้วไม่ค่อยเชื่อมันเป็นอย่างนั้นเหตุนั้นจึงไม่เพียรละความชั่วออกจากตัวคนที่มีบุญวาสนาบารมีที่ตนได้อบรมสั่งสมมาแต่ก่อนบ้างแล้วก็มาสั่งสมเอาในปัจจุบันนี้บ้างด้วยอำนาจบุญญาบารมีเหล่านี้นะมันก็มาดลจิตดลใจให้เห็นโทษของกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดังกล่าวมานั้นเมื่อมันเห็นโทษของกิเลสแล้วมันจะไม่นิ่งนอนใจแหละคนเราต้องขมักขม้นทำความเพียรละกิเลสไปเรื่อยๆอธิษฐานในใจลงไปว่าเราจะไม่สั่งสมกิเลสต่อไปแล้วนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะตัดก้านรานกิ่งของมันออกไปเรื่อยๆแหละอันขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วถึงมันจะยังมีอยู่แต่หากว่าเผลอตัวแล้วมันเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นรู้ตัวแล้วเราจะกำหนดละเราจะไม่สั่งสมมันต่อไปก็ต้องอธิษฐานในใจไว้อย่างนี้สำหรับผู้ที่เห็นโทษของกิเลสเมื่อได้อธิษฐานใจว่าอย่างนี้แล้วมันก็สังวรระวังแหละแบบนี้นะคอยระวังไม่เผลอแต่ถ้ามันเหลือระวังเผลอไปนะมันสร้างกิเลสขึ้นมาเวลาไหนรู้ตัวแล้วก็รีบกำหนดละมันไปสอนใจตัวเองไปจนว่าใจมันละอารมณ์นั้นได้นี่สำหรับผู้เห็นโทษของกิเลสตัณหาก็จะต้องมีความภาคเพียรพยายามสำรวมใจตัวเองอยู่อย่างนี้แหละทั้งกลางวันทั้งกลางคืน นี่ก็หวังว่าผู้ฟังทั้งหลายคงจะพอเข้าใจได้ไม่ใช่หรือที่พูดให้ฟังเนี่ยถ้าใครยังไม่เข้าใจตามที่แนะนำนี้ได้ก็นับว่าเป็นผู้หนามากทีเดียวอ่ะเป็นผู้มีกิเลสหนามากก็คนเราที่มันจะได้ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ในโลกอันนี้นะเพราะอะไรแล้วเคยทบทวนดูบ้างไหมก็เพราะความโลภเกิดขึ้นมาแล้วตนเองแต่ชาติก่อนนั้นก็มัวเมาประมาทไม่ได้ทำความดีมากทำแต่นิดหน่อยเมื่อเกิดมาในชาตินี้แล้วก็ไม่ได้รับความสุขเท่าที่ควรเพราะว่าบุญตัวมันน้อยก็ได้รับความสุขนิดๆหน่อยๆเมื่อเห็นคนอื่นเขามีความสุขมากมีสมบัติมากก็อยากได้อยากได้อย่างรุนแรงจนถึงกับวางแผนจี้ปล้นหรือว่าหลอกลวงต้มตุ๋นเอาของคนอื่นเขามาเป็นของตนนี่แหละกิเลสนะเมื่อสะสมให้มันหนาแน่นขึ้นในใจแล้วมันก็บันดาลให้คนเราทำบาปอย่างว่านี่นะแต่คนผู้หลงผู้เมาแล้วมันไม่นึกว่าเป็นบาปหรอกหรือเมื่อมันนึกว่าเป็นบาปก็ยอมรับบาปนั้นมันจะไปตกนรกสักกี่หลุมก็ยอมไปนี่คนผู้หนาไปด้วยกิเลสแล้วมันยอมหมดบาปกรรมมันจะแต่งทุกข์ให้อย่างไรก็ยอมรับยอมเสวยไปหมดซึ่งตรงกันข้ามกับนักปราชญ์นักปราชญ์นั่นแม้บาปน้อยหนึ่งก็ไม่ต้องการหากว่าเผลอบาปมันเกิดขึ้นในใจน้อยหนึ่งก็นึกเสียใจติตนเองเตือนตนเองไม่ให้ประมาทไม่ให้สะสมกิเลสอันนั้นให้เจริญไว้เจริญงอกงามขึ้นต่อไปมีวิสัยของนักปราชญ์เป็นอย่างนั้นไม่ถึงกับว่ากิเลสหยาบๆอะไรเกิดขึ้นหรอกแม้กิเลสบาปธรรมน้อยหนึ่งเกิดขึ้นก็รู้ตัวได้ตำหนิตนเองผู้เป็นเช่นนั้นแหละสามารถที่จะละกิเลสให้เบาบางออกไปจากดวงจิตนี่ได้มากทีเดียวอ่ะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นการภาวนาการเจริญวิปัสสนาอันนี้ก็เพื่ออะไรล่ะ ก็เพื่ออบรมปัญญาให้เกิดขึ้นไว้ในใจของตนแล้วเมื่อมีเหตุอะไรมาถึงตนหรือว่าตนพลั้งเผลอไปรู้ตัวแล้วก็จะได้ใช้ปัญญาสอนใจตัวเองเข้าไปเรื่อยๆสอนใจให้มันเห็นโทษของกิเลสบาปธรรมเหล่านั้นสอนใจให้ละมันไม่ให้ชื่นชมยินดีกับกิเลสบาปธรรมต่างๆการที่เราอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเราก็อาศัยปัญญานี่แหละมาสอนจิตเตือนจิตนี่บ่อยๆเข้ามันเป็นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจคนอบรมปัญญาเกิดขึ้นแล้วไม่เอาใช้มันก็เหมือนอย่างบุคคลมีดาบอยู่ในตัวอยู่ในฝักเมื่อข้าศึกจู่โจมมาก็ไม่ถอดดาบออกป้องกันตัวข้าศึกมันก็ได้โอกาสทำลายชีวิตของตนให้ย่อยยับไปอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยบุคคลผู้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วเวลามีเรื่องไม่ดีไม่งามมากระทบกระทั่งเข้าหรือเวลาเผลอกิเลสตัณหาเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาปัญญามาสอนใจตัวเองได้กิเลสมันก็ครอบงำจิตให้มืดมนมัวเมาเหมือนเดิมมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยดังนั้นน่ะให้พึ่งพากันสำรวมญาณความรู้อันนี้ไว้ให้ได้เมื่อเราภาวนาพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสังขารนามรูปต่างๆเหล่านี้แล้วทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งประณีตสุขุมอะไรก็เพ่งดูจนให้หมดสิ้นเลยเห็นว่าเป็นสภาวะเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดารักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ให้ปรากฏอยู่ในใจเสมอๆไปนี่จึงเรียกว่าญาณสังวรนะแปลว่าเป็นผู้สำรวมในญาณความรู้อย่าให้มันเสื่อมถ้าว่าปล่อยให้ความรู้อันนี้มันเสื่อมไปแล้วก็รักษาความจริงไว้ไม่ได้เลยก็มีแต่เรื่องไม่จริงแล้วมันจะเกิดขึ้นในใจวะนี่นั่นแหละเรื่องไม่จริงก็คือกิเลสนั่นเองแหละมันมีมายามันหลอกใจให้หลงไปตามมันหลงรักหลงชังไปหลงเศร้าโศกเสียใจไปมีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมาก็เสียใจเศร้าโศกหรือว่าโกรธเครียดคือขุ่นเคืองในใจไม่สามารถที่จะละอารมณ์เหล่านั้นได้นี่เรียกว่าเป็นผู้ประมาทฉะนั้นทุกคนให้พึ่งสำรวมญาณความรู้ความเข้าใจที่ตนได้กลั่นกรองมาแล้วเป็นอย่างดีอย่าให้ญาณความรู้อันนี้มันเสื่อมไปจากดวงจิตนี้แต่คนส่วนมากมันไม่เป็นอย่างว่านี่นะส่วนมากไม่สามารถที่จะรักษาญาณความรู้นี้ไว้ในตนได้ปล่อยให้ญาณความรู้นี่มันเสื่อมไปจากดวงจิตนี่นั่นดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจไม่มีอะไรนะถ้าพูดกันอย่างสั้นๆนะมีแต่ความรู้อันเดียวนี่แหละเป็นเหตุใหญ่ทั้งหมดเลยถ้าควบคุมความรู้อันนี้ไว้ได้แล้วก็ได้หมดเลยเอาชนะได้หมดเอาชนะความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิต่างๆได้ใครด่ามาก็ไม่โกรธบัดนี้เมื่อเอาชนะใจตัวเองได้แล้วใครสรรเสริญเยินยอมาก็ไม่หลงไม่เพลินไปตามนี่แต่คนส่วนมากนะยากที่จะทำใจได้อย่างว่านี้นั่นแหละถ้าผู้ใดทำใจได้อย่างนี้นี่ก็นับว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยแท้ข้อที่ว่าอะโกเทนะทีเนโกทังพึ่งเอาชนะความโกรธด้วยไม่โกรธตอบ อันนี้นะเราทำได้ไหมลองถามใจตัวเองดูนั่นแหละถ้าทำไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงอันผู้ที่ปฏิบัติได้หมายความว่าเวลามีเรื่องไม่ดีก็ไม่งามกระทบกระทั่งมามันก็หวั่นไหวเป็นธรรมดาแหละแต่เมื่อรู้ตัวแล้วก็อดกั้นมานี่อย่าไม่ยอมให้มันหวั่นไหวอยู่นั่นเรื่อยไปข่มใจละมันเมื่อทำอย่างนี้บ่อยๆเข้านี่กิเลสเหล่านั้นมันก็เกิดขึ้นในใจไม่ได้มันก็มีแต่อ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าไปปล่อยใจให้หวั่นไหวไปตามอย่างนั้นแล้วถึงแม้มีปัญญาอยู่อย่างไรมันก็ยังสอนจิตไม่ได้นี่มันต้องมีขันติธรรมเป็นเครื่องประกอบกับการปฏิบัติทางจิตใจดังกล่าวมานี่เพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังกันแล้วก็ขอให้พากันตั้งอยู่ในความไม่ประมาทต่างคนต่างตัวช่วยตัวเองให้เต็มความสามารถของตนของตนแล้วก็จะได้ประสบผลที่ตนมุ่งหมายดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้